jak było w tekście, obudzić się. No to my w tym pomagamy. Mówię ci, że jest punktualnie piąta, że trójka budzi, że to będzie dobry dzień i że jesteśmy cały czas z tobą. Elżbieta Różyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry w poniedziałek, 8 maja. To, że warto słuchać, to jest jasne. A dlaczego warto czytać, to o tym w trójce za 8 minut. Goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain, and deep below it burns. Did I? Też potrafimy, jak słuchać, czule podejść do rozbudzania, przytulić trójkę. Też można na dzień dobry. Takie to u nas ballady i romanse. One i YouTube, 8 minut po piątej. Dzień bibliotekarza i bibliotek dzisiaj. A dlaczego warto czytać? Oczywiście do czego zachęcamy, bo czytanie pobudza wyobraźnię, ułatwia komunikację, wzbogaca słownictwo, uczy myślenia, zwiększa wrażliwość, redukuje stres i zwiększa też, to jest ważne, atrakcyjność płci przeciwnej, szczególnie w przypadku tej płci brzydszej. I żeby, proszę Państwa, nie było wątpliwości, nie chodzi tutaj o czytanie instrukcji kosiarki czy wiertarki. Tak się nie uda wykręcić, więc lepiej się po prostu wkręcić. Trójka, Polskie Radio, tego się słucha. Poza tym, jak słychać, też to, co czujesz, to, co wiesz.

Here With Me, Trójka, Polskie Radio, 18 minut po piątej. Za oknami już jasna sytuacja. Ptaki bardzo przyjemnie ćwierkają tutaj na Myśliwieckiej. Również, że trwa budowanie 58. wydania Listy Trójki. Głosując, wiecie sobie państwo, to takie muzyczne gniazdko w piątek od 19 do 22. Głosowanie niezmiennie na stronie Trójki lub poprzez aplikację. Chociażby na to lata 90. można śmiało powiedzieć z turbo doładowaniem cover. Wtedy grupa Genesis, teraz Ghost. Jesus, He Knows Me. Po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami z dziurawymi suminiami.

were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. W rozkwicie i kwiatki też na dzień dobry można dostać, i to niezłe kwiatki. Ida dzisiaj na nie zasługuje imieniny, tak samo mogą świętować Stanisław, Bonifacy, Michał i Piotr. I będzie okazja poświętować na zewnątrz, bo dzisiaj deszcz tylko w Rzeszowie, poza tym sucho, sporo słońca, ale chłodno, szczególnie na południu w Krakowie, tylko 8 stopni. W centrum 14, nad morzem 16, proszę Państwa, tak zapowiadają synoptycy. To oby na koniec dnia była taka sytuacja, że wcale nie będzie można stwierdzić, że to słońce pokonało cień. O nie. 25 minut do 6:00, tutaj Trójka, Polskie Radio. Tyle przyjaźni, tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest, był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię.

17 minut do 6, trójka buzi 8 maja. Powiadają, że na świętego Stanisława rośnie koniom trawa w dniu osła. Nie wiem, czy to jest najlepsze pożegadło. Tak czy owak, proszę nie zapominać do Staszka dzisiaj z życzeniami zadzwonić. A jak dbać o tak zwane ramo, memory, o pamięć, jak właśnie nie zapominać, czy namiętnie wąchać niezapominajki, może supły wiązać, jak majowie kiedyś. 8 maja, czyli dziś po 6, podpowiadać będzie państwu Radek Nałęcz, co cieszy, jest wiarygodny, bo nie zapomniał przyjść do radia. W związku z tym tradycyjnie, jak od poniedziałku do piątku, pora na trójkę w trójce po 6. Tymczasem jubilat na perkusji, 72 lata dzisiaj kończy z grupy Talking Heads, której właśnie już w trójce z przyjemnością słuchamy. twarz. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. Szeptem mówię, mała patrz. Cywilizowany świat. Potem obejmują ją, odpływamy w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Przestawiam noc, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, tepsku się to tlan. Padam dzisiaj winem sam. Mała, zaraz to, co ja. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Skóra, a ja powoli będę się tutaj zbierać. Michał Żołądkowski, Elżbieta Różyska, wspólnie działaliśmy w tym przedziale Trójka Budzi. Za moment Peter Gabriel i Io w Dniu Osła. Ten nasz Io niestety bez Oscara, ale proszę niezmiennie, uparcie słuchać Trójki, to przecież czysta przyjemność, czyli krótko mówiąc, uszy do góry po 6:00 pora na Trójkę i Radek Nałęcz. Morciba też się zmieści. Serwis Trójki za 7 minut przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik, a ten pan, aha, też pośpiewa w Krakowie 18 maja. Peter Gabriel, dobrego dnia. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in.